så mycket. Tack så mycket. Vi ska låta tre av mina favoritkillar börja. Nästa låt är Johnny Essing är med. Jonas Jonasson är med. Conny är med. Mats är med lite i början, men sen kommer han in och sen är alla med på tralala lilla måltus. Kom in, ska ni få en puss.